أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وأنواعه، oraya geldik değil mi? Peki. Evet. وأنواعه، onun türleri. Nev'ileri. Hey, yani hu zamiri nereye gidiyor? Enva'u i'rabil ismi. Yoksa mutlak olarak i'rabın nevileri değil. Yani enva'ul i'rabi değil. Enva'u i'rabil ismi. İsmin i'rabının türleri. İsimdeki i'rabı. İsimdeki i'rabın türleri. Şimdi mutlak olarak irabın türleri değil, çünkü bahsimiz, bizim konumuz isim bahsidir. Dolayısıyla buradaki enva'da ne oluyor? Dolayısıyla ismin irabındaki türler. Zaten şeye de baktığımız zaman onu görüyoruz değil mi? Selasetün üçtür. Üçten beder ref'un. Ref. Ref'un. Ref. Ve nasbun. Nasb. Ve cerrun, cer. Mutlak olarak irabın nevileri olsaydı raf'un ve nasbun ve cerrun ve cezmun olacaktı. Değil mi? Mutlak irabda bir de ne vardır? Cezim vardır. Ama burada cezim söylemiyoruz. Niye? Çünkü ismin irabında cezim yok. İsmin irabında raf var. El ismul merfu. Merfu isim. Nasıb var, el ismul mensub, mensub isim. Cer var, el ismul mecrur, mecrur isim. Anlaşıldı? İsimde irabı gerektiren mana, manalar: failiyet, mef'uliyet ve izafet manalarıdır. Yani ismin fail olma durumu. Yani ismin hakikaten veya hükmen meful olma durumu. 3. İsmin hakikaten veya hükmen mudafun ile olma durum. İşte bu irabı gerektiren manalardan dolayı ismin ahırında raf, nasb ve cer irabı ne yapar? Açığa çıkar. Tamam. Evet. Evet. Hâzihil esmâ'u. Bu isimler, hadil esma, bu isimler, öyle isimler ki, es-selâsetü, şu üç isim, yani ref, nasb, cer. Ref-i nasb, cer, bunlar, muhtassatün, bunlar mahsustur, ait olucudur, neye? Bil harekati, harekelere, vel hurufi, harflere, öyle harekeler ve harfler ki el i'rabiyeti, i'rabi olan hareke ve harflere, bunlar mahsustur. İ'rabi olan harekeler: damme, ca'eni zeydun dedim, zeyd, ismun merfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. رأيت زيدا، زيدا منصوب مفعول به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. مررت بزيد، نديوس مرفوع. مررت بزيد، pardon، مجرور، مجرور بالباء، باء حرف جر مجرور. وعلامة جره، جر علامة الكسرة الظاهرة في آخره. Bu irabi olan harekelere, yani dammeye, fetaya, kesreye ne deniyor? Dammeye raf, fetaya nas, kesreye cer. Bir de irabi harfler var. İrabi harfler isimde nedir? El vavu vel elifu vel ya. Ca'eni ebuke. رأيت أباك مررت بأبيك. تمام. مرفوع أبوك بالواو. تمام. واو إلى مرفوع. أباك منصوب بالألف. بأبيك مجرور بالياء. Anlaşıldı bu. Ve la tutleku. İtlak edilmez. Ve la tüsta'melu. Kullanılmaz. Hâzihil esmâ'ul selâfe. Şu üç isim. Raf, nasb, cer. La hakikaten ve la mecazen. Hakikaten de mecazen de bunlar kullanılmaz. İtlak edilmez. Ne üzerine? Alel. Alel harekati, harekeler üzerine. Harekeler üzerine. Öyle harekeler ki el binaiyeti, mebniliği ifade eden harekelere, tamam mı? Mebnilik harekelerine bunlar itlak edilmez. Yani mebniyyun alel raf'i denmez. Mebniyyun alel nasbi, mebniyyun alel cerri denmez. Ne denir? Mebniyyun alel dammi, alel dammi. Mebniyyun alel fethi, mebniyyun alel kasri denilir. Aslen. Evet, asla burada tekit ediyor yani, değil mi? Evet, aslen. Asla, daimen, hiçbir zaman, aslen, kat'an. İster bu mebnilik harekesi ahirde olsun, ister evvelde olsun, ister ortada olsun, hiç fark etmez. Hiçbir zaman mesela zamme üzerine mebni olan bir şeye mebniyün ala raf denmez. Fethi üzerine mebni olan bir şey eyneye mebniyün ala fethi denir. Mebniyün ala nasbi denmez. Nasıb, raf ve cer irabi hareke ve harflere ne yapılır? İstimal edilir. Tabi o indel basriyindir. Evet. İndel basriyin böyledir. Ama indel kufiyin, kufilere göre bunlar hepsi birbirine ne yapılır? İtlak ediliyor. Onlar itlak ediyorlar. Peki. Evet. Bihilafi dammeti vel fethati vel kesreti. Bihilafi bu söylediğimizin aksine dammeti vel fethati vel kesreti. Yani ma'atta ta ile beraber. Ta'sız olan mebniye söylenir. Mebniyün alel dammi. Mebniyün alel fethi. Mebniyün alel kesri. Ama fetatün, zammetün, kesratün. Ta ile beraber olduğu zaman i'rabi harekelere de i'rabi harekelere de söylenir. Tamam mı? Mebniliğe de ne yapılır? İtlak edilir. Tamam mı? Bi hilafi zammeti ma'atta. Dikkat et oraya. Evet. Bi hilafi zammeti vel fethati vel kesreti. Fe inneha fe inne zammete vel fethate vel kesreti müsteameletün. Bunlar istimal edilmiştir. Evet, bunlar istimal edilmiştir. Nerede? Fil harekati, harekelerde. Öyle harekeler ki el binaiyeti, mebnilik harekelerinde bunlar ne yapılmış? İstimal edilmiş. Mesela haythu mebniyun ala dammeti de denilmiştir. Mebni ala dammeti. Mebni ala dammi. Alel asıl böyle denir. Mebni ala dammi. Mebniyun ala dammeti. Eyne mebniyun ala fethati. Ceyri mebniyun ala kesrati. İstimal edilmiştir. Galiben. Değil mi? Galiben. Yani fi galibil isti'mali. Ekser kullanımda böyle. Ve tüsta'melu eydan. Ve tüsta'melu eydan. Yine bu damme, fetha, kesre isti'mal edilir. Fil harekatil i'rabiyeti. Fil harekati. He? Fil harekati. Harekeler öyle harekeler ki. Hı? Öyle harekelerdeki. El i'rabiyet, i'rabi harekelerde de istimal edilir. Ala kılleti. Az olmak üzere. Mesela ne deniyor? Efendim, bir dammeti raf'an. Bir dammeti. Damme ile raf'an. Vel fethati. Nasben. Vel kesrati. Cerran. Tamam mı? Anlaşıldı. Evet, güzel. Ferref'u. Fafayı tefsir. Ahdi harici için gelmiş elif lam. Ferref'u ref. Hangi ref? Hani isimdeki irabın türleri olan ref vardı ya. Ha işte o ref. Ferref'u ref. Lezi zekerna. Anifen yani. Az önce zikretmiş olduğumuz ref. Enva'uhu raf'un ve nasbun ve cerrun diye zikrettiğimiz oradaki ref. Ferref'u ref'a gelince. Evet. Ferref'u ref'a gelince. Hareketen kânet ev harfen. Hareketen kânet. İster hareke olsun. Hareketen kânet ev harfen. Şimdi o kânet deyince biz de bunu ne yapacağız? Bunu tevil edeceğiz yani. Hareketen kânet alâmetur raf'i. Değil mi? Hareketen kânet. Eğer ki raf'a direkt gönderirse hareketen kânet ev harfen olması lazım. Değil mi? Kânet müellif hazretlerimiz dediğine göre ne yapıyoruz onu? Kânet alâmetur raf'i. Anlaşıldı. Yani haber itibariyle tenis gelmiş yani. Ha. Kânet hareketen ya. Hareketen kânet alâmetur raf'i ev harfen istese de harf olsun. İster harekeyle mureb olmakta olduğu gibi raf'ın alameti hareke olsun. İsterse de harf ile irab olmakta. Tamam mı? Harf ile irab olmakta i'rabın, ref'in alameti ne olsun? Harf olsun. Evet. Hareketen kânet alâmetur ref'i ev harfen. Alemul fa'iliyeti. Ferref'u ref alemul fa'iliyeti. Fa'iliyetin alametidir. Fa'il olmaklığın alametidir. Fa'il olmanın değil, fa'il olmaklığı. Fail olmak, hakikaten fail olmaktır. Fail olmaklık dediğimiz şey, hakikaten de fail olabilir, hükmen de fail olabilir. Değil mi? Evet. Yani bu alemul failiyeti diye getirmesiyle, musallifatın bu yay-ı mastariye ile beraber getirmekle bir şeye işaret etmiş oluyor. Ref sadece ve sadece failin alameti değildir. Çünkü sadece failin alameti olsaydı musannif ne derdi o zaman? Alemul faili. Failin alametidir derdi. Alemul failiyeti. Fail olmanın alameti. Ey yani bak tefsir ediyor. Ey alametü kevni şey'i bir şeyin yani bir ismin kevni şey alameti kevni şey'i yani kevnil ismi. Şimdi peki niye acaba düşünelim. Niye alamet-i kevnil ismi demedi de alamet-i kevni şey'i dedi? Değil mi? Alamet-i kevnil ismi de diyebilirdi. Ama demedi. Alamet-i kevni şey'i dedi. Niye? Her zaman hakikaten isim fail olmaz. Bazen müteevvel olur. Tevilli olur yani. Değil mi? Mesela e'cebeni en darabte dedin mesela. E'cebeni en darabte. E'cebe hayrete düşürdü ni beni en darabte. Senin dövme. Ne demektir bu? E'cebeni darbuke. Darbuke. En masriye. Darabe fi tefail. Fi tevilil masdari. Masdar tevilinde. Merfu'un mahallen fa'ilu e'cebe. E'cebenin faili. Gördün mü? Ama isim midir en darabte? Hayır değildir. Hakikatte isim değildir. Tevil itibariyle nedir? İsimdir. Onun için alamet-i kevni şey. Bir şeyin Yani hakiki veya hükmü olan ismin olmasının alametidir. Ne olması? Failen, fail olmasının alametidir. Peki ne cihetinden fail olması? Hakikaten. Hakikat cihetinden fail olması. Şimdi bunu temiz yapalım. Alamet-i kevni şey'i, bir şeyin olmasının alameti failen, fail olmasının alametidir. Peki ne cihetinden fail olması? Hakikaten, hakikaten temiz yapalım. Başka ne yapabiliriz? Sıfat olmak üzere de sıfat olmak üzere de mensup failen hakikiyye, tamam, failen hakikiyye, hakiki fail olmanın alameti veyahut da hükmen, bu hükmen nereye matuftur? Hakikaten üzerine iki vecihle beraber hükmeni de oraya ne yapıyoruz? Atıp yapıyoruz. Hakikaten veya hükmen. Tamam mı? Hakikaten veya hükmen fail olmanın alametidir. Raf hakikaten caiz zeydun. Hükmen kânallâhu. Allah orada fail değil. Hükmen fail dedi. Tamam mı? Mefhu mamuldur. Evet. Hakikaten veya hükmen. Hakikaten veya hükmen bir şeyin fail olduğunun alameti raftır. Peki biz bunu ne yaptık? Umumileştirdik değil mi? Buradaki lam liyeşmele oradaki lam mukadder ta'lile. Evet, ta'lildir. Bu lam ta'lil ifade edecek. Mukadder bir fiile taalluk ettiriyoruz bunu. Ne diyoruz? İnnemâ ammemnâ. İnnemâ ammemnâ, umumileştirdik, ta'mim ettik, genelleştirdik değil mi? Fail olmayı. Alamet-i kevni şey, failen, hakikaten ev hükmen kaydını getirdik. Böylece faili genelleştirdik. Bi kavlina hakikaten ev hükmen, hakikaten ev hükmen kaydını getirmek suretiyle, bu sözümüzü böyle hakikaten ev hükmen sözümüzle faili genelleştirdik. Liyeşmele. Tamam, şemele, yeşmülü, şemile, yeşmeli. Liyeşmele şamil olsun için. Liyeşmele efendim şamil olsun. Liyeşmele şamil olsun. Yani liyeşmele alemul failiyeti. O failiyetin alameti şamil olsun. Neye şamil olsun? Efendim el mülhakati, mülhaklara da şamil olsun. Fail olmanın alameti onu da kapsasın. El mülhakati bil faili, faile mülhak olanlar. Eyvan, faili kapsadığı gibi demek ki ama yeşmelül faile aslen, asıl faili kapsadığı gibi faile mülhak olanları da ne yapsın? Kapsasın, içine alsın. Ne gibi mesela faile mülhak olanlar? Diğer merfu mamulle. Kel mübtede'i vel haberi ve gayrihima mübteda haber. Bunun dışında ke haberi babi inne ve haberi la linefil cinsi ve ismi ma vela el müşebbeteyni bileyse. Değil mi? Ve ismi babi kâne, kâne babının ismi. Bunlar da hep nedir? Merfu mamullerdir. Bunlar da hükmen nedirler? Faildir. Ke haberi inne, ke haberi babi inne, ha, haber. İnne Allahe alimun. İsim mi dedim ben? Burada ismi inne demiş hocam. Yok. Burada ismi inne demiş. Nerede? Fatiha. O yukarı. Yok, yok, yok, yok, yok, o. Aşağıdaki kayıt gibi. Ben haber dedim değil mi? Haber evet, dedim. Evet. Tamam. Olur da insanız, yanlışlıkla söyleriz. Ve nasbu, geldik nasbu. Hareketen kânet ev harfen. İster hareke ister harf olsun nasb. Alemul mef'uliyeti, mef'uliyetin alameti ey. Alameti kevni şeyi mef'ulen, mef'ul olmanın alameti hakikaten ev hükmen. Peki niçin hakikaten hükmen diye bunu ta'mim ettik? لِيَشْمَلَ الْمُلْحَقَاتِ بِهِ بِالْمَفْعُولِ Mef'ule mülhak olanları şamil olsun için. وَالْجَرُّ جَرْ وَالْجَرُّ جَرْ Cerre gelince hareketen kânet ev harfin alemul izafeti. Bu da izafetin alametidir. Ey yani ne demek? Ey yani efendim, alamet-i kevni şey mudafen ileyhi, mudafun ileh olmasının alameti. Bir şey mudafun ileh olduğunun nesidir? Alametidir. Yani bu şey efendi burada mudafun ilehtir. Tabi hakikaten ev hukmen kaydını mülahaza ediyoruz orada yine. Değil mi? Hulam-ı Zeyd'indeki Zeyd hakikaten muzafun ilehtir. Merartu bi Zeyd'indeki Zeyd hakikaten muzafun ileh değildir. Hükmen muzafun ilehtir. Anladın? O kaydı getirmedi. Velem yedkuruma iktifen bir masa bak yani. Fil faaliyet vel mef'uliyeti değil mi? Yoksa yani var olmadığından dolayı değil yani. Ha? Var olmadığına vardır. Ama o kaydı mülahaza etmedi yani. Mesela hükmü muzafın ne? Mesela izafet-i lafziyedeki muzafın ilette nedir? Hükmü muzafın ilette. Hakikatte çünkü harficenin takdiriyle değil yani öyle. Fer'idir. İzafet-i maneviyenin fer'idir. Evet. Peki nokta. Şimdi burada aklımıza bir soru geliyor değil mi? İbrahim. Alemul fa'iliyeti alemul mef'uliyeti alemul izafiyeti demedi, alemul izafeti dedi. Burada bir acaba neye musannif hazretleri izafet kelimesinin sonuna yayı masteriyeyi ceali master niye yapmadı? Faili yaptı, mef'ulü ceali master yaptı da izafeti niye yapacak? Yani izafet kendi master zaten. Master yapmaya ihtiyaç var mı? Zahiden olur yani artık. Allah. Tamam. Ve izâ kânetil izafetü izâ kânet olduğunda el izafetü izafet kelimesi yani kelimetül izafeti izafet kelimesi ki oldu binefsiha binefsiha bizatihi kendisi tamam binefsiha mı orası evet binefsiha bir sıgatiha bak üstünde de bir sıgatiha demiş dikkat ediyorsanız binefsiha izafet kelimesi binefsiha kendi sıgasıyla ki oldu mastaran ki mastar oldu. Ne hangi baftan mastardır? Min babil if'ali. Değil mi? İf'al babından ki kendi nefsiyle mastar olan bir kelime oldu. Lem yahtec. Lem yahtec el musannifu rahimehullahu teala. Musannif hazretleri ne yapmadı? İhtiyaç duymadı. Nereye ihtiyaç duymadı? İla ilhaqil ya'i ya bitiştirmeye ihtiyaç duymadı. Öyle ya ki el masdariyeti masdariyet için olan ya'yı ilhak etmeye ihtiyaç duymadı. Nereye? Nereye? Nereye? İleyha ila kelimetin izafe. İzafe kelimesine ya'yı masdariye bitiştirmeye ne yapmadı? İhtiyaç duymadı. Kema kemahtace İhtiyaç duyduğu gibi fil faaliyeti vel mef'uliyeti. Faaliyet ve mef'uliyet kelimelerinde efendim yay-ı masteriyi bitiştirmeye, ahirine getirmeye ihtiyaç duyduğu gibi izafet kelimesinde ihtiyaç duymadı. Çünkü izafet kelimesi binefsiye mastardır. Fail ve mef'ul kelimeleri ise binefsiye mastar değildir. Ceali mastar kılınması gerekmektedir. Tamam. Şimdi biz tabi bu okumamızı lem yahteç diye faili musannif yapmak üzere okudu. Bu naib faille de okunabilir yani. Ha. Tamam, o zaman ileyha şey olacak, naib fail olacak. Lem yuhte şey ila ilhakil ya il masteriye yani o naib fail. Lem yuhteç yani ihtiyaç duyulmadı. Neye ihtiyaç duymadı? İlâ ilhâkül yâil masteriye. Yâil masteriyenin bitiştirmesi ihtiyaç duymadı. İleyha ilâ kelimetil izâfe. Kema uhtice ihtiyaç duyulduğu gibi fil faaliyeti vel mef'uliyeti. Anlaşıldı? İkisini de okuyabilirsin ama tabi Musannif Hazretleri bunu yaptığı için yani failini Musannif'e isnat daha güzel olur. Değil mi İbrahim Hoca? Ve innemâ evet ve innema hassa hussa ve innema hassa ve innema kana hassa değil mi? Ve innema kâne hâzen. Ve innema husse okuna. Ve innema kâne mahsusan. Tamam. Bir şey yapacağız. İhtas. He? Hassa bir manen vahit. Bir manen vahit. Sıkıntı yok. İhtasla hassa bir manen vahit. Sıkıntı yok. Yapılabilir. Burada da mesele öyle. Ve innema ihtassa. Ve innema ihtassa ve innema ihtussa. Orada da iki vecih okuyabilirsiniz. Ve innema ihtassa dersen o zaman ve innema kâne hâssan. Ve innema kâne ve innema kâne muhtassan, mahsusan. Öyle tebir ediyoruz. Ve innema ihtassa raf'u bil fa'ili. Ve innema hassa ve innema hassa er raf'u ve innema hassa er raf'a bil fa'ili. Lazım müteaddi olması caizdir. Ve innema hussa el-ref'u bil-fa'ili. Tamam. Ve innema htussa. Ve innema htassa. Yani hem müteaddi hem lazım olur. Müteaddi, yani müteaddi olduğu zaman da el-ref'u okuyacaksın. Lazım olduğunda el-ref'u okuyacaksın. Fa'ili onu yapacaksın. Müteaddi okursan ve innema htassa ve innema hassa. Musannif tahsis etti er-ref'a ref'u o zaman. Meçhul okursan zaten sıkıntı yok. Ve inne mahtussa ait kılındı. Tamam mı? Er-ref'u ref bil fa'ili fa'ile. Ve nasbu ve inne mahtussa en nasbu. Nasb da ait kılındı bil mef'uli mef'ule. Efendim ref fa'ile ait kılındı. Nasb da mef'ule ait kılındı. Değil mi? Niçin? لِأَنَّ الرَّفْعَ Çünkü ref سَغِيلٌ ağırdır. Ref'ün alameti damme, ref'ün alameti vav, ref'ün alameti elif ağırdır. وَالْفَاِلَ fa'il ise قَلِيلٌ azdır. Ref'ün alameti ağır, fa'il de azdır. Niye az? لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْفَاِلَ Bil kelam, kelam da nedir? Vahidun, bir tanedir, ma'mulun. Bir ma'muldür yani. Tamam. O zaman fe'u'tiye verildi es-sagilu es-sagilu ağır olan ağır alamet olan ref' verildi lil galili asa verildi. Niye? Bir kere telaffuz edeceksin. Peki peki ven nasbe nasb ise ve nasbe onu nereye atfettik? Ve nasbe nasb ise hafifun hafiftir vel mefa'ile mef'uller ise kesiratun çoktur mef'ulü bi, mef'ulü fi, mef'ulü le, mef'ulü ma, mef'ulü mutlak kelamda çok vakı oluyor bunlar leenneha hamsetun leenneha leennel mefa'ile hamsetun çünkü mef'uller nedir? Beş tanedir. O zaman fe'utiye verildi el-hafifu hafif olan alamet, nasb alameti de verildi. Neye verildi? Neye verildi? Lil-kesiri kesire verildi. Yani ellezi huve el-mefa'il. O da mef'uller nasb mef'ule uygun olduğu için ona verildi. Muzafir ile ve innema le evet ve innema lem yapka ve innema evet ve innema lem yapka ve etne ve lemma lem yapka evet ve innema lem yapka ve lemma lem yapka ve lemma lem yapka değil mi ve innema ve lemma lem yapka lil mudaf ileyhi mudafun ileyhi için kalmadığı zaman ne kalmadı? Alametün, alameti gayrul cerri. Cerrin dışındaki bir alamet kalmadığı zaman da cu'ile, cu'ile kılındı. O cer ne kılındı? Söyle, alameten lehu, alameten, alamet kılındı. Lehu lil mudafı ileyhi, mudafı ileye alamet kılındı. Ve innama okumak pek şey değil yani. Cu'ile'yi cevap yaparsın lemmaya değil mi? Bir bakalım bu Hazret ne diyor? Evet. Velemma lem yefkelil muzafili alametün. Velemma lem yefkelil muzafili alametün. Evet. Gayrül cerri. Evet. Cerden başka. Cu'ile alameten lehu lil muzafi ileyhi. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Bu da bitti. Şimdi geldik amile. Şimdi sizin o kitaplarınıza bir vav var değil mi? Olmayacak. Olmayacak. Şimdi dikkat edin bak. El kelimatü dedi değil mi Musa'nın? Ondan sonra geldik el kelamu. Kelam dedi. Ondan sonra geldik el ismu. İsim dedi. Ondan sonra el i'rabu. İrab dedik. Şimdi el amilu. O vav olmayacak. O şerle beraber mülahaza edersen vav olur. Ama metni mülahaza ettiğiniz zaman o vav yoktur. El amilun. Tamam mı? Bak. Şerhte de zaten el amilu. Kafiyenin metninde de efendi o vav yoktur. El amilu. Tamam. Başlık yani. El amilü amil. Anladın orayı? Tamam. Peki. Evet. El amilü amil. Lafziyen kâne lafziyen kâne el amilü ev ma'nevi. İster amil lafzi olsun, ister amil ma'nevi olsun. Amil nedir? Ma bihi yetekavvemu el ma'nel muktazi lil i'rab. Ma bihi bihi yetekavvemu el ma'nel muktazi lil i'rab. İrabı gerektiren mana. İrabı gerektiren mana. Kendisi sebebiyle hasıl olan şeye amil denir. Tamam. O geliyor, isimdeki potansiyel olarak bulunan o failiyet, mef'uliyet, izafet manasının icadına sebebiyet verir. Tamam. Ca'e gelmese Zeyd fail olacak mı? Ca'e Zeyd'in de. Zeyd'e failiyeti getiren kimdi? Failiyeti Zeyd'e icat eden kimdi? Ca'e'dir. Öyle değil mi? Zeyd fail olmaya elverişli, meful olmaya elverişli, muzafın ile olmaya elverişlidir. Ama o failiyet, mefuliyet, izafet manasını ortaya çıkartacak bir şey lazım. Öyle değil mi? O da nedir işte? O da amildir. Anlaşıldı. Tamam hocam. Peki, amil. Ma ol bir şey ki amil. Şey diyoruz buna. Değil mi? Ma. Niye? Çünkü amil lafzı da olabilir. Değil mi? Manevi de olabilir. Onun için ma'ya sen lafız diyemeyiz. Yani. Tamam mı? Ma'ya lafız demeyeceğiz. Ma şeyün eşşeyüllezi o şey ki amil. Çünkü amil manevi nedir? Manadır, lafız değildir. Yurafu bil kalp. Kalb ile bilinir. Müftedayı ref eden kim? Amil manevi. Haber ref eden kim? Amil manevi. Gözle görmez, elle tutulmaz. Ama icraatı görülüyor. Nevasıptan cevazımdan hali olan fiil muzari ref eden ki? Manevi. Onun için ona ne diyoruz? Ma o şey ki bihi el bauli sebebiye. Buradaki ba sebebiyedir. Yetekavvumiye mutalliftir. Tamam mı? Ma o şey ki bihi onun sebebiyle yetekavvemu ey yahsulu hasıl olur bi sebebi onun sebebiyle o cae sebebiyle o ba harfi ceri sebebiyle o raaytu sebebiyle la bi gayri başka bir şey sebebiyle değil onun sebebi hasıl olur meydana gelir ne meydana geliyor el ma'na ma'na öyle mana ki el mana o mana öyle mana ki o el muktazi o gerektirici mana neyi gerektiren lil i'rabi diyeceğiz i'rabi gerektiren mana tamam Şimdi onu tefsir ediyor. Yani ne demek? Evet. Bak şimdi bir inceliğe bak. Yani manen bir mana hasıl olur ki. El manayı ne yaptı? Manen diye tefsir etti. Nereye işaret etti böylece? Oradaki eliflem ahdi zihnidir. Manada nekiredir. Buna işaret etti. Manen bir mana hasıl olur. Bir mana. Öyle mana ki neyden olucu? Minel meani manalardan. El fa'iliye vel mef'uliye vel izafe el mu'tevirati peş peşe ardı sıra nöbetleşe gidip gelen manalar. Ne üzerine? Alel mu'rabi. Mu'rab üzerine nöbetleşe gidip gelen manalardan bir mana. Yani fa'iliye, yani mef'uliye, yani izafet manalarından bir mana onun sebebiyle hasıl oluyor. Öyle manalar ki el muktaziyeti gerektirici lil i'rabi i'rabı gerektirici olan. İ'rabı gerektiren manalar i'rabı gerektiren manalardan bir mana kendisi sebebiyle hasıl olan lafzi veya manevi şeye ne denir? Amin denir. Öyleyse izah edelim. İzah edelim bakalım. Fefi. Fefi. Fe fi kavlike. Senin sözünde. Ca'eni zeydun sözünde. Fa tefsirdir orada. İzah için gelmiştir. Tamam mı? Ne yoksa? Fefi kavlike. Senin sözünde. Ca'eni, ca'eni zeydun sözünde ca'e, ca'e lafzı amilun amildir. Tamam. Niye amildir? İz, sebep şu ki, es-sebebu, es-sebebu fi kevni ca'e amilen, amilen, amil olmasındaki sebep bihi, bihi bi sebebi cae, cae sebebiyle hasale ne yaptı? Hasıl oldu. Meydana geldi. Ne meydana geldi? Ma'nel fa'iliyeti fi zeydin. Zeyd'de fa'iliyet manası hasıl oldu. Fecu'ile binaenaleyh kılındı er raf'u alameten leha alameten lil fa'iliyet. Fa'iliyetin alameti kılındı. Ve fi kavlike ra'aytu zeyden ra'aytu. Ra'aytu zeyden kavlindeki ra'aytu, o ra'aytu var ya, amilin, o da amildir, ir. İr, sebep şu ki, bihi o ra'aytu sebebiyle hasıla hasıl manel mef'uliyeti fi zeydin. Zeyd'de mef'ulet manası hasıl oldu. Fecu'ile en nasb, nasıp kılındı alameten leha lil mef'ul. Ve fi kavlike merartu bi zeydin, merartu bi zeydin kavlindeki elba'u bah. Oba nedir? Amilun amildir. İl sebep şu ki, illet şu ki, gerekçe şu ki, evet, yani elbaba ellezi fi kavlike merartu bi zeydin. O merartu bi zeydin sözünde vakı olan ba, amilun fi zeydin. Zeyd nedir? Amildir. İl bihi, zira o amil olan ba sebebiyle hasale has oldu manel izafeti fi zeydin. Zeyd'de izafet manası has oldu. Fecu ile binane kılındı el cerru cer alameten leha alameten lil izafeti izafetin nesi kılındı? Alameti kılındı. Evet. Nektefi bihazel katri.